А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 168-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку, як заўсёды, пра змест праграмы. Адной з фіналістак літаратурнага конкурсу імя Карласа Шэрмана, які гэтымі днямі завяршаецца выступамі пераможцаў і майстар-клясамі, стала перакладчыца Алена Пятровіч. З ёй гутарыць Валянціна Аксак. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга класіка польскай літаратуры Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». У чым актуальнасць драматургіі гэтага аўтара для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая выйшла ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця, да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы. Адной з фіналістак літаратурнага конкурсу імя Карласа Шэрмана, які гэтымі днямі завяршаецца выступамі пераможцаў і майстар-клясамі, стала перакладчыца Алена Пятровіч. Сёлетняя выпускніца філфаку БДУ з маленства захапляецца беларушчынай і замежнымі мовамі. Днямі ў выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга знакамітага польскага рэпартэра Рышарда Капусцінскага «Падарожжа з Геродотам» у перакладзе Алеся Пяткевіча і нашай сёння сённяшняй госці Алены Пятровіч. З ёй гутарыць Валянціна Аксак. Беларуская філялогія – гэта ваш свядомы выбар яшчэ з маленства. А захапленне перакладчыцкімі справамі, калі прыйшло? Гэта так, у прынцыпе, было нечакана і больш раптоўна. Гэта было ўжо звязана, у прынцыпе, не столькі з беларускай нават філалогіяй. У нас чытаўся курс лацінскай мовы, першы, другі курс. Ну і у нас набралася частка людзей на патоку, якім гэтага здалося мала, і мы там пісалі розныя паперы, нам працягнулі гэты курс, мы сабралі групу і хадзілі з Жанай Некрашэвіч Кароткай, перакладчыцай прускай вайны Яна Весліцкага. Ось яна вяла ўласна нашы заняткі, і мы з ёй займаліся патіху, патрох перакладамі менавіта беларускіх аўтараў. Яна ў той час, ну яна зараз, наколькі я ведаю, працуе над Радзівіліяды Яна Радвана, і вось мы з ёй перакладалі часткі вось ты Радзівіліяды. З таго часу, відаць, мне гэта тады спадабалася, мне гэта так зацягвала. Ну вось такім чынам першая мова, з якой я працавала, была лацінская. А далей я наведвала майстэрню пры беларускім калегіуме. Спачатку я доўгі час проста хадзіла, слухала разборы перакладаў, а потым ужо непасрэдна пачала перакладаць сама. Першае з таго, што я перакладала ўжо ў межах майстэрні, гэта была паэзія амерыканскага, першую чаргу яго ведаюць як лідэра гурта The Doors Джыма Морісона. Ну, я яго непасрэдна перакладала не тыя вершы, якія пакладзены на музыку, а менш вядомыя з адзінага яго паэтычнага зборніка. Гэта былі мае першыя пераклады, яны друкаваліся ў часопісе «Паміж» ад беларускага калегі. А як прыйшло захапленне Рышардам Капусцінскім? Тут таксама больш банальна, таму што ў мяне другая спецыяльнасць была ў універсітэце, польская мова, і ў нейкім там годзе пісалі мы курсавую і прапанавалі нам альтэрнатыўны варыянт, мастацкі пераклад. На той час выкладчыца моя, Вольга Гушчева, прапанавала мне акурат пачытаць Капусцінскага, там што, ну, я хацела мяне перакладаць прозу, не паэзію. Я даведалася пра біяграфію аўтара. Вельмі цікава насамрэч у плане не толькі тое, што вось класічна мы ведаем, што ён нарадзіўся ў Пінску, а такія больш істотныя рэчы. Ён ці то 3, ці то 5 разоў быў прыгавораны да смерці ў розных краінах, паколькі ён быў аглядальнікам там усялякіх падзей рэвалюцыйных на той час. І такім чынам чалавек, які столькі разоў пазбег смерці, гэта ўжо ўражвае і хочацца нейкім чынам больш пра яго даведацца. такая асоба ў прынцыпе цікавіць. Я думаю, не адну мяне. Я пераклала 9-3 часткі гэтай кнігі. Кіраваў маёй курсавой работай Сергій Сматрышенко, перакладчык. Ён пачытаў, зацікавіўся, напраўляў у мяне кучу усялякіх памылак. Гэта быў насамрэч жудасны пераклад, але ён мяне заахвоціў, сказаў, што ў мяне ўсё добра атрымалася. Ну і плюс, канешне, Андрэй Хадановіч мяне таксама тут падбадзёрваў на майстэрні, што трэба ўжо скончыць гэты пераклад, раз я пачала, то добра будзе, калі гэтая кніга з'явіцца. Такім чынам, дзякуючы падтрымцы ўсіх, я яе пераклала. І мы, усе чытачы, маем магчымасць радавацца кніжцы «Падарожжа з Геродотам», у якой вы выступаеце, так бы мовіць, дуэтам з Алесем Пяткевічам. Гэта ўжо вядомы перакладчык, у чыім перакладзе тут змешчаны яшчэ адзін твор Рычарда Капуцінскага «Імператар» і вашы «Падарожжы з Геродотам». Скажыце, калі ласка, на гэтым вы спыніліся працаваць з цудоўнымі тэкстамі Капуцінскага, ці далей будзеце перакладаць? У яго, як вядома, вельмі шмат яшчэ не патрапленых да беларускага чытача твораў. У тым вось і справа, што не патрапленымі як бы да беларускага чытача. І, у прынцыпе, гэты твор, які я пераклала «Падарожжа з Геродотам», ён, магчыма, патрапіў да беларускага чытача ўсё ж такі занадта позна. Калі б ён з'явіўся, гэты твор, нашмат раней, як ён з'явіўся хаця б у Польшы, а тым больш, як з'яўляліся першыя творы Капусцінскага, «Вайна на футбольным полі» і, ну, вось той же «Імператар», гэта ўсё ранейшыя творы «Імперыі» ўжо перакладзены, «Эбенавае дрэва», гэта, канешне, большую б цікавасці выклікаў, магчыма, аўтар бы сваёй асобы у нас тут, у Беларусі, паколькі у той час, канешне, шмат чаго не было вядома ні чытачу, ні слухачу, ну, ўласна, як беларускаму, так і польскаму на той час. Вось тут з гэтым цяжкасці, што ў нас наша беларуская школа пераклад не адразу адгукаецца на нейкія новыя творы. Вось гэта ў нас праблемы. Шырака, што проста апошнім часам я захапілася троху ў іншы бок. Я апошнім часам так прыйшла да перакладу дзіцячай літаратуры, так што пакуль што нашы шляхі з мастацкім рэпартажам трошкі разышліся. Алена, сёння вы атрымалі вольны дыплём. На што будзеце скарыстоўваць гэтую волю? Я збіраюся ў аспірантуру паступаць. Але пераклад все одно буду гэтым працягваць далей займацца, тым больш там пераклад гэта заўсёды, калі навука гэта больш кабінетны, то пераклад гэта, нягледзячы на тое, што гэта, канешне, безумоўна і вялікая праца, аднак гэта сродак адпачынку, гэта прыемна. Я сабе паставіла на мэце, што я стаю з 6 10 да 11 до 12 я сяджу перакладаю. І у мяне адразу знік такі імпэт, мне так хацелася рано вставаць, каб займацца гэтым. Ну і плёнам вось майго гэтага летняга ранішняга перакладу стаўся перакладзены твор Яна Бжэхвы, «Акадэмія пана Клекса», вось якім я, ўласна, прайшла ў фінал конкурсу Карлоса Шэрмана, які зараз непасрэдна адбываецца майстар-класы і, ўласна, фінал гэтага конкурсу. З перакладчыцай Аленай Пятровіч гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад Алены Пятровіч у фінал літаратурнага конкурсу імя Карлоса Шэрмана. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы». Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодныя з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў». Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб прадмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем. Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Гэта першае выданне твораў класіка польскай літаратуры і абсурдысцкага тэатру на беларускай мове. Да гэтага часу п'есы славутага драматурга ішлі ў многіх беларускіх тэатрах, пераважна па-расейску. У чым актуальнасць драматургіі Мрожака для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч. Конец 10-х можно назвать часом дожинок в белорусском мастацким перекладе. Разособленные творы знаробку сусветной литературы, якія, починаючи с 1990-х, перекладались самыми разными дзеячами айчынной культуры у стол для себе, гэтые творы починаюць збираться групками и, выдаваные по крысе особными книжками, уже могут претендовать на место у далеко не сконченным мозаичным панно литературу света по-белоруску. Найперш, дякуючи супрацы у Роцлаўскай фундации коллегиум Усходней Европы з незалежнымі беларускімі выдавецтвамі, сектар польскай літаратуры прапрацаваны ў гэтым панно найдэталёвей. У Польшчы выдадзеныя перакладныя кнігі паэзіі і прозы: Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Валянціна Кудовіч, Альгерт Бахарэвіч, Ігар Бабкоў, Пётр Рудкоўскі, Андрэй Хаданович, Наталка Бабіна, Артур Клінаў. У сваю чаргу па-беларуску ў апошнія гады асобнымі кнігамі паўсталі Яраслаў Івашкевіч, Канстанты Ільдэфанс Галчынскі, Бруна Шульц, Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак, Павал Юля, на двоечы Збігнеў Герберт. І вось на пачатку 2009 году новая абойма. Зміцер Колас выдаў Фрыдыдурку Вітольда Гамбровіча ў перакладзе Васіля Сёмухі, Ігар Логвінаў «Падарожжы з Герадотам» Рышарда Капусцінскага. Кніга змяшчае пераклады Алены Пятровіча, Алесі Паткевіча. Трэцім у гэтай кампаніі стаў драматург і празаік Славамір Мрожак. Як на мяне, кніга «Дом на мяжы» стала самым выразным адбіткам лёсу беларускага перакладу ў славуты перыяд трансфармацыі. Па-першае, выданне, якое ажыццявіла выдавецтва Радыёла Плюс, адлюстроўвае імкненне сучаснай беларускай культуры усімі сродкамі кампенсаваць тое, чаго ў ёй бракуе. Імкненне гэтае ахапіла ўсе сферы арт-жыцця Беларусі яшчэ напрыканцы 80-х. Менавіта гэтым часам, 88-89 гады, датуюцца першыя пастаноўкі п'есаў Славаміра Мрожка на беларускіх падмостках. Агулам жа за 20 гадоў у Беларусі было пастаўлена больш за тузін спектакляў паводле Мрожака. Безумоўна, самага блізкага і самага зразумелага беларускаму інтэлектуалу з усёй кагорты еўрапейскіх абсурдыстаў. Выданне трох з чатырох, калі кольвік перакладзеных у нас п'есаў польскага драматурга пад адной вокладкай, лагічнае падсумаванне гэткага Мрожак-буму. А з гэтага гледзяшча пад назва выбраныя творы глядзіцца для ўважлівага чытача прадмовы крыху парадаксальна. Выбіраць уласна асаблівы не было з чаго. У кнігу ўвайшлі п'еса «Стрыптыз» і тэлеспектакль «Дом на мяжы» у перакладзе Вячаслава Ракіцкага і самая значная і знакамітая п'еса «Танга» у перакладзе Лявона Баршэўскага. Збор твораў «Дом на мяжы» змяшчае таксама некаторыя кароткія апавяданні са зборніка 1957 году «Слон» у перакладзе Марыны Шоды. Феерычная і смачная сама па сабе, проза гэтая, аднак, не слаба разбівае канцэпцыю зборніка. Здаецца, яе місія казаць нам: «Во! Мрожак быў яшчэ і празаікам». Але ж нічога апроч аб'ёму кнізе і жаданне прачытаць усю кнігу «Слон» па-беларуску публікацыя «Карацелік» не дадае. У п'есе «Стрыптыз» вядзецца пра ўнутраную свабоду чалавека, якой, маўляў, яго немагчыма пазбавіць, адабраўшы свабоду фармальную. Яе і сімвалізуе вопратка, знятыя з героя п'есы чаравікі і штаны. У выніку раздзеты чалавек лісліва цалую руку, якая раздзявала. А можа, так і трэба? Іншымі словамі, але гэтае адвечнае беларускае пытанне выдатна прачытваецца ў польскай п'есе 61 году. У «Доме на мяжы» дзяржаўная мяжа праходзіць пасярод дому простай сям'і, глава якой я, звычайная асоба без пінжака ў шлейках. Адносіны простых людзей з дыпламатамі і памежнікамі, недарэчнасці, якія адбываюцца ў доме пасля ўвядзення новых парадкаў, у пераліку гэтых недарэчнасцяў і чалавечай смерці, на гэтулькі асвяжаюць у памяці беларускую штодзённасць, што насуперак біяграфічным слоўнікам хочацца запісаць Славаміра Мрожка ў беларусы, хаця б ганаровыя. Не можа не цешыць безумоўная кваліфікацыя аўтарскага калектыву, але засмучае тое, што іх пераклады не зазналі грунтоўнай рэдактуры. Прыклад, які проста кідаецца ў вочы: у палове твораў польскае «пан-пані» перадаецца як «пан-пані», а ў палове як «спадар спадарыня». Публікаваць так пераклад з польскай усё адно, што набіраць палову з месца кнігі Трашкевіцай, а палову наркамаўкай. Выглядае так, нібы перакладчык прапусціў гэта месца, каб пазней да яго вярнуцца, але забыўся. Дзе ж тады былі вочы рэдактара? Рыхтуючы для нас Мрожка, перакладчыкі кіраваліся сваімі сімпатыямі, тым, што ім адгукаецца. Апавяданні, перакладзеныя Марынай Шодай, спачатку па-харамсаўску дзіцячыя: «Леў», «Хачу быць канём», «Лебедзь», «Слон», «Жырафа». Але вось перад намі фінальны акорд, хроніка гораду Блозе. Прыкуты да сваёй хаткі і свайго месца абмежаванасцю свайго лёса, я ведаю, што не стану маршалкам, гэтак сама, як не ёсць графам. Стары дзядок, які жыве пад сходамі, моцна ўсцешаны. Усё сваё жыццё ён казаў, што ён снайпер. Цяпер у яго будзе магчымасць сябе паказаць. Ад самага ранку ён працірае свае акуляры ў драцяной аправе. Выбітны драматург, пісьменнік, 78-гадовы Славамір Мрожак жыве ў Ніцы, заслужана спачывае на ляўрах, але як паказваюць мой тэлевізор, мой інтэрнэт-браўзер, маё вакно, у такой далёкай ад Ніцы Беларусі яго спадчына далёка не клясыка мінулага стагоддзя, а як ніколі актуальная літаратура. Здаецца, мазаічны гэта слова, якое дапасоўваюць да псіхатэрапеўтычнага дыягназу. Дыягностыка свайго грамадства і свайго часу, якую выклаў у сваёй мазаічнай драматургіі Мрожак, уражвае тым, наколькі дакладна пасуе пад наш сённяшні ход хваробы і яе сімптомы. Прагучалі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым і яго апавядання «Пагоня». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Наступствы ўсясветнага эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франа Квячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне, якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта? І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». У яе ўвайшлі хрэстаматыйныя апавяданні майстра беларускай прозы, а таксама аповесці «Найдорф» і «Тартак». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця і да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы. Спадар Іван, у вас вельмі своеасаблівая пташнікаўская манера пісьма. А каго вы лічыце сваім настаўнікам у літаратуры? Настаўнікам літаратурным больш за ўсё, канешне, да Кузьму Чорнага, Гарэцкага яшчэ. Больш сучасны гэта самы Меліш і Янка Брыль. Ну, Быкаў недзе блізкі для мяне, так вот. Рускую класіку я перачытаў амаль ад Гогаля, пачынаючы. Многа перакладзены на рускую мову. Амаль усе мае творы вялікія перакладзеныя, так што вучыцца было ў каго. А ці задаволеныя вы перакладамі сваіх твораў? Васіль Быкаў быў незадаволены і часам браўся за пераклад сам. А ці шанцавала вам з перакладчыкамі? Ну так, больш-менш згодны з тым, што перакладзеныя на рускую мову. Сам я не браўся ні за што перакладаць такое, таму што это ўсё-такі кожнай мове ёсць свае нюансы, асаблівасці. Сёння нават цяжка згадаць тэму, якую бы не закранала літаратура. У сённяшняй літаратуры ёсць усё. А чаго вы катэгарычна не прымаеце ў прыгожым пісьменстве? Шмат чаго цяпер проста, калі так гаварыць, палез у літаратуру. Парнаграфія, секс, многа, та самая, пры том, разбой, наркаманія пашла, та самая, і ў якіх дозах, гэта проста цяжка вымерыць. Ну, гэта зашмат у літаратуры. Дык а што рабіць? Няўжо ізноў уводзіць нейкую цэнзуру? А не пашкодзіла б, хоць бы такая цэнзура норваў. Што дазволена Юпітэру, тое не дазволена быку. Нейкія рамкі павінны быць. Это эстэціка ад маладога пакалення, вучні, моладзь. Яна павінна на лепшых прыкладах гераізму, самадданасці, любові да радзімы, чыстай любові адносін паміж людзьмі. Спадар Іван гадоў 6 таму у саюз беларускіх пісьменнікаў, тады яшчэ адзіны, звярталася міністэрства Міністерства культуры з просьбай тэрмінова падрыхтаваць дакументы дзеля надання вам звання народны пісьменнік Беларусі. І такія дакументы, наколькі я ведаю, былі падрыхтаваныя. Аднак потым усё заціхла. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды? Такое пытанне, па-моему, нават не было, не ставілі. Гэта самае народнае. Можа, хто дзе і гаварыў, гэта самае вывучалі. Ну, я помню толькі Пётр Усінач Броўка, гэта самае, ён ж быў тады у камісіі па дзяржаўных прэміях. Дык ён прачытаў этот Найдорф і сказаў, вот мне перадавалі. А гэта такі пісьменнік, што яго няма ў нас з кім і параўнаць. Ха-ха-ха. Гэта Броўка так з іроніяй гаварыў ці сур'ёзна? Сур'ёзна гаварыў, з такім сур'ёзным гумарам. Апошнім часам з-за хваробы вы амаль не друкуецеся. І ўсё-ткі, калі ўжо айчынны чытач прычакае вашых новых твораў? Пакуль жа ўсё буду абдумваць. Я іх па-новаму трэба на ўсё паглядзець. Многа чаго драчыся, і многа новага ўжо змянілася ў жыцці. Так што час пакажа. А вам хочацца адмовіцца ад нейкіх сваіх ранніх твораў? Такога няма. Ну, канешне, ёсць і пасрэдныя творы. Першая кніга «Зерня падае на камень» і «Чакаю далёкіх гарынях» — гэта першыя творы былі слабаватыя ў мастацкіх адносінах, а пасля ўсё стала неяк, рука пасла па-другому, па-новому. Я бачу на вашым стале цэлы стос кніг. Што вы чытаеце апошнім часам? Ці дапільноўваеце кніжныя навінкі, ці перачытваеце класіку? Рэдка то самае цяпер перачытваю. Старое сваё ў памяці так варочыш усё, а чытаць і перачытваць нема магчымасці, вельмі цяжка пасля хваробы. Дзякуй вам, спадар Іван, і здароўя, папраўляйцеся хутчэй. Дзякую за ўсё, за увагу, буду старацца. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтары твор» празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Іван Пташнікаў. А цяпер прагучыць фрагмент з ягонага апавядання пад назвай «Пагоня». Адзінец, немалады ўжо шасцігадовы лось, падагнуўшы пярэднія ногі, увесь макрэлы і аблеплены ледзяшамі, сунуўся жоўтага берага на каленях каля самай пячоры да пролапкі ля берага ў віліі і, апусціўшы гарачую пысу ў чорную ледзяную ваду, стаў смактаць, задыхаючыся, сапучы і раз за разам паварочваючы галаву з цяжкімі праледзянелымі рагамі назад, у бок ямскага. Недзе там, адстаўшы ад яго, засталіся ваўкі. Дня. Падавалі толькі здалёку голас, падвываючы. Ён вадзіў іх цэлы дзень кругамі па ямскім і, адарваўшыся ля пагурка, прыйшоў у ліпнікі на жоўты бераг да віліі. Халодная вада апякла ледзяной гарачынёй і рот, і горла, і ўсё нутро, калола ў зубы і совала нечым вострым аж у галаву пад цяжкія рогі. Ніяк сёлета іх не скіне. І ён чуў, што ад вады слабее, раптоўна, у якую долю часу. Выматаны за дзень, зрушылі яго тры узвярэжаныя ад голаду ваўкі ў маладым сосніку пад ямскім, дзе ён ціха гломзаў мерзлыя калючыя іх крохкія сасновыя вяршкі, якія востра пахлі смалой і вясною. І не даўшы нават спыніцца на крок, каб перавесці дух, гналі і гналі, насядаючы па ямскім лесе. Ён круціў іх па балоце і старасвецкім ельніку пад леснікі, але яны трое выбеглі за ім. На каралінскай пасецы дарогу ім перагарадзілі леспрамгасаўскія машыны, гружоныя дрэвам, аж дзве. Цямнелася, і яны ішлі з уключанымі фарамі, рассякаючы марозную туманную цемень вострым калючым агнём. Ён, адзінец, смела скочыў паміж машын праз дарогу, а ваўкі спалохаліся і адсталі. Ён бег і бег у ліпнікі да віліі, пачуўшы, што адарваўся, што за ім ніхто ззаду не хакае і не перагыркваецца, што ззаду ціха. Уратавалі на гэты раз машыны і людзі. Галодны цэлы дзень і саслабелы, ён цяпер, пасля вады з вілії, зусім саслаб і не мог падняцца з калень. Апёршыся на іх, ён круціўся і круціўся на адным месцы, перабіраючы заднімі нагамі, пакуль не апёрся ў халоднай вадзе сваім гарбатым носам аб ільдзіну і не адштурхнуўся. Пярэднія ногі цяпер дрыжэлі ў каленях і не хацелі яго трымаць, падкошваліся. Не трэба было піць. Пасля вады ён кожны раз слабеў. Але калі быў галодны, яму страшэнна хацелася піць, і ён усягды прыпадаў да крыніцы, да ракі, да лужыны ў балоце. У раце проці яго трэ трэснуў лёд і зашваргатала на павароце вада. Ён аж страпянуўся ўвесь, атросшыся ад вады і ледзяшоў, што віселі на ім, павярнуўся носам на ўсход у бок ямскага, адкуль прыбег, стаяў, натапырыўшы свае вялікія вушы і слухаў. Адарвацца ад пагоні ён адарваўся, але добра ведаў, што ваўкі так лёгка яго не пакінуць. І праз які міг там, дзе поўня ўжо зачапілася за цёмны край сасновага лесу, якраз пад ёй завылі ваўкі, падалі яркі прастуджаны голас. Нема і злосна. А ён думаў, што адарваўся ад іх, хоць на ноч. Ваўкі не адсталі. Цяпер ён страпянуўся ўвесь. Ногі самі пачалі біць пад сабой сухі грудаваты жоўты пясок, перамешваючы яго са снегам і друзалкамі лёду. Ён ніколі не палохаўся воўчых галасоў. Ніколі ў яго ад іх не стыла кроў у жылах. Ён адразу закіпеў увесь, закруціўся па беразе, задзёршы высока галаву і раздзімаючы ноздры. Ваўкі былі блізка. У чыстым, ядраным, сухім, начным, лясным паветры ён пачуў рэдзенькую тухлую пщіну, злавіў носам. Ён напяўся, каб падняцца з берага на горку, туды, адкуль нядаўна прыбег, але адразу паслізнуўшыся, споўз назад і рвануў берагам з месца з усёй сілай. Павярнуўшы галаву назад, ён убачыў, як яго даганяе поўня, бяжыць услед у гары з цёмнымі верхамі сосен. І зноў пачуў воўчы галасы, высокі, прарэзлівы, нізкі-нізкі хрып, рыплы ад прастуды і дзеркаценькі з пярэбрахам, зусім малады. На лузе ногі правальваліся ў снег аж па бруха. Трое з пагоні ўжо стаялі перад самым яго носам. І поўня за асін свяціла якраз на іх, як у дзень сонца, і ўсюды было бела і ціха. Ён тады прыціснуўся задам да самай старой і шырокай асіны, не змогуць рвануць зубамі адтуль, падняў ад зямлі пярэднюю правую нагу і адставіў назад. Падрыхтаваўся для ўдару. Біў ён нагой на павал і нагнуў чуть-чуть уніз галаву, выставіўшы ўперад рогі. Гэта быў фрагмент апавядання майстра беларускай прозы Івана Пташнікава «Пагоня». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 9 траўня. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!